Mahiya tenu vekya bina dil lagda hi na ki kara soneya beke tareya vicha rava tak di rava teriya lamha